Για πάμε. Λοιπόν, φάρμα των ζώων, δεύτερο stream. Ναι, ναι, ναι. Εκπέμπουμε. Θα δείξει. Ωραία. Μάλλον εκπέμπουμε, θεωρώ. Λοιπόν, ναι. Έχει κακή ποιότητα το stream όλη τη διάρκεια της εκπομπής, θέλω να πω. Και επίσης θέλω να πω, Κωνσταντίνο, ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν μας είχε ξαναπαρουσιαστεί ποτέ όσο κάναμε μαζί. Άρα φταίγω εγώ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Κωνσταντίνο μου, είμαι στον ήχο. Άμα θέλω, μπορώ να σε κλείσω. Λοιπόν, τα έλεγες πάρα πολύ ωραία, ωστόσο. Τα μπουκάδες με χολίτη, δεν γίνεται. Έτσι. Τα έλεγες πάρα πολύ ωραία, έτσι, σε αυτόν τον φανταστικό μονόλογο που έκανες για την... πιθανολογούμε, ίσως, δεν ξέρω, θα δείξει αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Όχι, θα το ξαναπώ τώρα, θα πάει έτσι. Για να φτιαχτεί και στο μοντάζ, παρά το λαγκάρισμα στο προηγούμενο stream, γιατί δεν γίνεται. Okay. Οπότε θα το πάμε ένα rewind, δεν ξέρω πόσο ακούσατε. Θα Μάλιστα. το δω λίγο ηθοποιός αυτή τη στιγμή, θα πω το ρόλο μου. Για να πω ότι, λοιπόν, Κωνσταντίνε, άκου τι έχει συμβεί. Μάλιστα. Δεν φαντάζεσαι τι έχει συμβεί. Τι. Α, είσαι επαγγελματίας εσύ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την τοποθέτηση της αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και έστειλε ο πρόεδρος, που λες Κωνσταντίνε, μια επιστολή που λέει γιατί δεν πρέπει να την τοποθετήσει στη θέση της αντιπροέδρου. Την κυρία, συγκεκριμένα κυρία Χαρίκλια Νικολοπούλου. Και τώρα δεν είναι φοβεροί λόγοι, δηλαδή είναι ότι δεν θέλει να αξιολογηθεί, όπως είπαμε, είναι ότι, ότι πήρε πάνω της το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών, των καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών, και παρά το γεγονός, λέει εδώ ο πρόεδρος, ότι δώσαμε ανθρώπινο δυναμικό και επενδύσαμε συγκεκριμένη έρευνα, αδικαιολογήτως δεν έχει γίνει τίποτα. Το λέει ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Και αυτές είναι οι πιο σημαντικές επιφυλάξεις που διαβάζω. Και γενικά σχετικά χαμηλή απόδοση. Και λέει, μη την κάνετε αντιπρόεδρο. Και το λέει έρχεται. Στην Επιτροπή, έρχεται ο Άδωνος Γεωργιάς και λέει, δεν εκβιαζόμαστε. Τώρα θα μας πει αυτός ο πουθενάς, σε ελεύθερη μετάφραση, το τι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Όχι, δεν θα σας πει ο πρόεδρος που εσείς τοποθετήσατε, που είναι πρόεδρος 3 χρόνια τώρα στη Νέα Δημοκρατία, τι να κάνετε. Και τώρα μπορείς, Κωνσταντίνε, να πεις το δικό σου το ρολάκι. Εγώ απλώς σκέφτομαι ότι όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν δύο πλευρές. Και αυτό που εμάς μας φαίνεται ανικανότητα μπορεί για τον Άδων Γεωργιάδη να είναι πάρα πολύ βολικό. Διότι αυτή η γυναίκα μπορεί να μην τα κατάφερε, μπορεί να μην είναι ικανή, μπορεί να τεμπελιάζει, αλλά μπορεί να είναι και πολύ καλή για αυτή τη δουλειά. Γιατί έχεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα που πρέπει να ελέγξει τις υπερβολικές, τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών και δεν το κάνει. Λουκούμι δεν είναι. Είναι σαν τον Πρίτανη που λέγαμε πριν. Δεν θες ένα Πρίτανη που να λέει μπράβο στους μπάτσους που βαράνε τα παιδιά. Και εδώ. Δεν θέλεις μια αντιπρόεδρο η οποία θα έχει το παράσημο στο βιογραφικό της ότι δεν έλεγξε ποτέ τις τράπεζες για τις καταχρηστικές χρεώσεις. Και κατόρθωσε ενώ είχαν διατεθεί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό να μην παραχθεί κάποιο πόρισμα. Πάρα πολύ σπουδαία μου φαίνονται αυτά. Νομίζω ότι είναι πολύ αξιέπαινα και δικαίως ο Άδωνος Γεωργιάδης θέλει να την ανταμείψει με αυτή τη θέση και πολύ καλά το λέει ότι εντάξει, ωραίες οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά εδώ πέρα είναι λίγο σοβιετία η φάση. Τι ανεξάρτητες αρχές. Λοιπόν, δεν τα πας καλά με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι καλή. Είναι καλή. Άμα δεν σου γουστάρει, τράβα σπίτι σου. Αυτό λέει. Όποιος δεν μπορεί να συνεργαστεί, παρέτεται. Αυτό σημαίνει ότι άμα εμένα μ' αρέσει, που είμαι κυβέρνηση, εσύ πρέπει να πας σπιτάκι σου. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ καλά κάνει τη δουλειά της και η συγκεκριμένη υπάλληλος εκεί πέρα. Στη θέση της Αντιπροέδρου πιστεύω ότι θα λάμψουν ακόμη καλύτερα τα προσόντα της. Άντε και στην NASA. Είναι... Ναι, άντε και ακριβώς στην NASA που υπάρχει και ένα φυτώριο εκεί πέρα δεξιάς αριστείας. Και νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό. Η αριστεία είναι ακριβώς αυτό το ανέκδοτο. Τώρα τυχαίνει να είναι και αυτή η λεπτομέρεια και πρέπει να έχει αρνηθεί να αξιολογηθεί, που έχουμε όλη αυτή τη δεξιά ρητορική για την αξιολόγηση, που η αξιολόγηση είναι στην πραγματικότητα το φίλτρο των απολύσεων, αλλά εμφανίζεται πάντα ως ο μηχανισμός αυτός που θα επιλέγει τους καλύτερους, αντί για αυτή την ισοπεδωτική ισότητα του σημερινού δημοσίου. Και λες εδώ πέρα, ρε παιδιά, πώς και έτσι. πώς και δεν πειράζει που σου λέει ο άνθρωπος που γνωρίζει τη δουλειά της ότι δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν είναι και παράλογο να υποψιαστείς ότι μπορεί να είναι πολύ καλή για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μην τους αρέσει και να μην αρέσει στον Πολάκη εκεί πέρα που ανάβει το ένα τσιγάρο πάνω από το άλλο. Παφαπούφα. Καταδικάζω. Λοιπόν, ακριβώς μπορεί να μην του αρέσει το Πολάκη ακριβώς γιατί είναι υπερβολικά κατάλληλη για αυτή τη δουλειά. Απλώς δεν έχουμε καταλάβει εμείς ποια είναι αυτή η δουλειά. Ναι. Όπως και του Πρίτανη δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι. Νομίζεις εσύ τώρα ότι ο Πρίτανης θα ασχολείται με ακαδημαϊκές υποθέσεις. Όχι. Και αυτή τώρα. Είναι εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι από το 19 η υπόθεση αυτή των καταχρηστικών χρεώσεων. Πάρα πολύ καλά τα έχει καταφέρει. 4 χρόνια να μην έχει βγει τίποτα είναι αριστούργημα, διαμάντι. Όπως είπε και εγώ, στην άσανα της Τιλμόρ, όχι απλώς να επιβραβευτεί με αυτή την θέση, στο διάστημα αν μπορούμε να τη στείλουμε. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Αυτό ήταν το σχόλιο που ήθελα να βάλω εδώ στη συζήτηση. Είναι να κάνω σοβαρό σχόλιο και λίγο μπλόκαρα τον κύριο Γενικό. Πάνω, μην μασάς. Οκ, Κωνσταντίνε. Νέα ήθη και ήθη μας αυτή την εκπομπή. Εγώ ήθελα να πω ότι, εντάξει, πόσο δύσκολο να κάνεις έρευνα για τις χρεώσεις των τραπεζών. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι πιο πολύπλοκο από αυτό που θα πω, αλλά και πάλι είναι ένας πίνακας χρεώσεων. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ρεπορτάζ για αυτές τις χρεώσεις. Πόσο είναι το 3 ευρώ εκεί πέρα με τις διατραπεζικές συναλλαγές, το ένα, το άλλο, για να βγάλεις λεφτά, για να μεταφέρεις λεφτά μετά από κάποιο ποσό. Είναι ένας τιμοκατάλογος, ας πούμε. Δεν θέλει και καμιά έρευνα για να βρεις τι ισχύει. Είναι δημοσιευμένα όλα. Αχ, πάνω. Σίγουρα, ό,τι και να είναι, γιατί είναι κάτι παραπάνω, να καλέσει τράπεζες για εξηγήσεις και λοιπά, να σου πούν τα λειτουργικά του έξοδα και πόσο βγαίνει. Ναι, το καταλαβαίνω. Σίγουρα παίρνει λιγότερο από 3 χρόνια αυτό το πράγμα για να γίνει. Και τα έσοδα των τραπεζών είναι από συγκεκριμένα από αυτό. Δηλαδή, δημοσιεύουν αναλυτικό ισολογισμό που σου λένε τόσα. Επίσης, έχουν γίνει ρεπορτάζ πόσα βγάλανε οι τράπεζες από τις καταχρηστικές χρεώσεις αυτό το χρόνο. Και διαβάζεις μερικά εκατομμύρια. Αυτές οι χρεώσεις, εντωμεταξύ, είναι ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο φορολογούμενοι χρηματοδοτούμε τις τράπεζες, γιατί δεν είναι για τίποτα απολύτως. Και είναι σε κάθε συναλλαγή. Ή τέλος πάντων, είναι στο 90% των συναλλαγών, δεν είναι στις ίδιες τράπεζες. Που δεν είναι και τόσο εύκολο όταν μεταφέρεις λεφτά. Με δεδομένο ότι το χρήμα μεταφέρεται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά. Γιατί θεωρητικά αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι ελέγχεται η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή των μικρών, γιατί οι μεγάλοι κυκλοφορούν με μαύρες σακούλες. Όλο και περισσότερα είναι τα έσοδα των τραπεζών από αυτές τις χρεώσεις. Ναι. Ωραία ιστορία αριστείας είναι. Ωραία ιστορία. Εντάξει, και τέλος πάντων, να σεβαστούμε ότι ο καθένας έχει τους χρόνους του. Ακριβώς. Ακριβώς. Δικαιόμαστε την τεμπελιά. Το πρωί. Ναι. Ναι, ακριβώς. Μπράβο. Λαφάρκ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάντως ισχύει ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάτι αρνητικό, βασικά να φαίνεται σαν αρνητικό ή να το βλέπει κάποιος αρνητικά, αλλά για κάποιον άλλο είναι θετικό. Ναι, κοίταξε, για παράδειγμα, είχαμε και ένα στο οικονομικό πεδίο ένα τέτοιο περιστατικό σήμερα. Βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ταϊκούρας, και τέλος πάντων ρωτήθηκε εκεί από τους δημοσιογράφους αν θα κάνει η κυβέρνηση κάποια παρέμβαση για να μειώσει ΦΠΑ, για να μειώσει φόρους και όλα αυτά τέλος πάντων που έχουμε φορτωθεί. Και λέει, εντάξει, η κυβέρνηση θα κάνει παρέμβαση και τον ρωτάνε, θα είναι γενναία? Και λέει, άκου τώρα τι λέει ο πονηρός. Λέει, η λέξη γενναία είναι σχετική. Δηλαδή, μπορεί για το οικονομικό επιτελείο, μπορεί για εμάς να είναι γενναία η παρέμβαση, αλλά για τον πολίτη να είναι ψίχουλα. Πρόβλημά του δεν είναι. Δεν το είπε πρόβλημά του να είναι. Δίνω μια συνέχεια στο συλλογισμό αυτό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Σκόρδα να βάλουμε στο στούντιο. Σκόρδα, μάτι είναι. Μας ματιάσανε, που είμαστε αγαπημένοι. Μάτι. Λοιπόν, οπότε καλά. Να σας αφήσω να κάνετε την συνέντευξη. Ναι, ας τον κλείσουμε όμως πριν ξαναρχίσει το μονόλογο. Ενώ χαρήκαμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, που σε είχαμε στην εκπομπή. Εγώ περισσότερο. Τιμή μας, γιατί είσαι και καλλιτέχνης, είπαμε. Α, ξεκολλήσαμε, ωραία. Λοιπόν, γεια σου, Κωνσταντίνε. Έλα, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάει αυτός. Λοιπόν, όπως έλεγα, επειδή το μαγνητοσκοπούμε παράλληλα, στην κονσέρβα θα είναι καλύτερα. Οπότε, άμα θέλετε να σας αφήσουμε ήσυχους από τα τεχνικά μας προβλήματα, τα οποία όντως σήμερα έχει γίνει κάτι πρωτάκουστο. Λοιπόν, θες να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα και να ρίξουμε λίγο μουσικούλα για να βάλουμε τον καλεσμένο? Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Καλά, το ξέρεις πολύ καλά. Από όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα, ήθελα να γράψω, ήθελα να ασχοληθώ. Τελικά κάτι είχα γράψει για τα νεανικά κινήματα, αλλά το είχα πάει τελείως αλλιώς, τέλος πάντων. Θες να κλείσεις λίγο το ίντερνετ από το κινητό σου για να είμαστε σίγουρα safe? Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι το ίντερνετ από το κινητό μου, αλλά είμαι με δεδομένα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπες. Βλέπετε όλοι στον αέρα πώς μου μιλάει. Λοιπόν. Πώς διακριτικά σου ρίχνω το φταίξιμο, ξέρω εγώ, ότι, έχεις, ότι είσαι από το κινητό και σκρολάρεις εκεί πέρα την ώρα που μονολογεί ο άλλος πιλάρισα. Άσε με, λοιπόν. Ναι, και το είχα πάρα πολύ απορία. Αν, τέλος πάντων, προφανώς χρειαζόταν κάποιος καθηγητής να μας το λύσει αυτό το ζήτημα και θα μας το λύσει σε λίγο. Αν το φοιτητικό κίνημα ή τέλος πάντων της νεολαίας το κίνημα είναι μαζικό, είναι ισχυρό. Και στο προηγούμενο θέμα, τέλος πάντων, που είχα κάνει τότε που είχα πρωτοέρθει στο ΠΡΕΣ πριν κάνα χρόνο για τα κινήματα, τέλος πάντων είχαμε καταλήξει ότι είμαστε μια γενιά η οποία δεν είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, δηλαδή δεν ήμασταν εμείς αυτοί που ζήσαμε σαν γεγονός στο Πολυτεχνείο και μετά κάτι που, ξέρεις, τάραξε πάρα πολύ το κοινωνικό ιστό, ήταν Γρηγορόπουλος και μετά Φίσας. Οπότε είχα πάρα πολύ απορία. Η δική μου γενιά, η δική μας γενιά, οι νέοι, πώς ακριβώς έχει μέσα του ζυμωθεί όλο αυτό και αν και σε όλο αυτό που ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Αυτή η αντίδραση είναι μαζική και υπάρχει τέλος πάντων αντίδραση και μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί βλέπουμε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, τώρα θα στο πάω αλλού, θα στο πάω στο συνδικαλισμό. Είδαμε οι εργάτες της eFood πώς απέτυχαν. Και βλέπουμε άλλους οι οποίοι πάλι ενώνονται, συσπηρώνονται κλπ. Και δεν πάει τόσο δυναμικά. Οπότε γενικά όλο αυτό της αντίδρασης, αυτό θα συζητήσουμε τώρα σε λίγο. Θέλεις να βάλουμε λίγη μουσικούλα για να καλέσουμε τον καλεσμένο? Τελείωσε η τελείωσε. Εισαγωγή. Ναι, τελείωσε. Ωραία. Πάντως μπήκε αισιόδοξος άνθρωπος εδώ πέρα, η νέα γενιά, πώς θα παλέψει και τέτοια. Το γράφουν και στα σχόλια χαμογελαστοί άνθρωποι. Έχει αλλάξει το κλίμα. Ποιο κλίμα? Είναι σαν το, πώς το λέω, σταϊκούρας, πώς θες να δεις το ποτήρι, μισό άδειο, μισό γεμάτο. Πουλής το βλέπει μισό άδειο και εγώ πάρα πολύ συχνά. Εμείς με την Εκταρία τα έχουμε πει γκρινιάριδες. Τέλος πάντων, κάποιος εδώ πιο πάνω έψαχνε να μου βρει emoji. Τέλος πάντων, κάντε δουλειά σας. Μπορεί να βρει κάτι να είναι πετυχημένο. Λοιπόν, βάζουμε μουσική. Ναι, αλλά δεν θα έχεις λουτρινό. Όπως εκεί πάνω. Βάζουμε μουσική. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε μουσική. Ναι, αλλά δεν θα έχεις λουτρινό. Όπως εκεί πάνω. Βάζουμε μουσική. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τα τεχνικά θέματα δεν λένε να μας εγκαταλείψουν. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο θέμα. Θάνο. Ναι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Παπανικολόπουλο. Διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πείτε μας ότι μας ακούτε. Φυσικά σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, η απορία μας, καλά, η δική μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι έχουμε πραγματικά ενεργό φοιτητικό και νεανικό κίνημα σήμερα? Κοιτάξτε, UFA ενώτερα ότι μετά από το 2006-2007, που το φοιτητικό κίνημα ανέτρεψε μια συνταγματική μεταρρύθμιση, έρχεται στο προσκήνιο πάλι ο νέος κόσμος και τιμώντας την παράδοση του φοιτητικού κινήματος, τα βάζει με μια κυβέρνηση της δεξιάς. Ναι. Φυσικά, οφείλω να πω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η φοιτητική γενιά είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που αντιμετωπίζαν οι προηγούμενες. Και υπό μία έννοια και τα προβλήματα τα ίδια συντείνουν στο να βγουν τα παιδιά στον δρόμο να διεκδικήσουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από ό,τι διεκδικούσαν στο παρελθόν. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Όμως αυτό είναι μαζικό ή είναι μεμονωμένο? Θέλω να πω ότι είδαμε, ας πούμε, είχαμε το 70 κάτι γενιά του Πολυτεχνείου. Μετά εμείς είμαστε μια γενιά που μας διαμόρφωσε ως γεγονός ενώ βαρβαρότητας ο Γρηγορόπουλος. Από εκεί και πέρα, εμείς ναι. Δηλαδή είμαστε μαζικά, θέλω να πω, για να διεκδικήσουμε κάτι, για να κυνηγήσουμε κάτι, σε σχέση και με άλλα κινήματα στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, θέτετε πολλά ζητήματα, θα σας απαντήσω σε ένα προς ένα. Αυτή η γενιά που είναι τώρα στα πανεπιστήμια, έρχεται μετά από αγώνες τουλάχιστον 20 ετών. Δηλαδή από το αντιπαγκοσμιωτικό κίνημα το 6-7 το Δεκέμβρη, τις πλατείες, τους αγώνες ενάντια στη λιτότητα, αλλά και το φεμινιστικό κίνημα και το αντιφασιστικό που προέκυψαν από το 2013 και μετά κυρίως. Είναι ένα σύνολο αγώνων, ένας μεγάλος συγκρουσιακός κύκλος, θα μπορούσαμε να πούμε, ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό. Αυτός ο αγώνας λοιπόν των φοιτητών τώρα, που είναι 20 χρονών, εντάσσεται σε αυτό το μεγάλο κύμα, αυτό το συγκρουσιακό κύκλο που άνοιξε από το Σιάτλ. Και υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα και που η κύρια αιστεία του είναι η μάχη ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Τώρα, για να απαντήσω στο άλλο σας ερώτημα, το οποίο αφορά τη σχέση με την Ευρώπη. Από τη στιγμή που της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή από τη δεκαετία του 90 και μετά, και κυρίως από τη στιγμή που ο ψηφιακός κόσμος μπήκε στη ζωή μας και έτσι μαθαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, επικοινωνούμε πάρα πολύ γρήγορα μέσω των social media και άρα οργανωνόμαστε σε μια διαφορετική, θα έλεγα, βάση σχέση με το παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα κίνημα στον κόσμο που να μην επηρεάζεται από όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, ανάλογα τα προβλήματα που υπάρχουν και ένα σωρό άλλες προϋποθέσεις, όπως είναι οι οργανωτικές προϋποθέσεις, η πολιτική κουλτούρα που υπάρχει στη χώρα, το ιστορικό της παρελθόν κλπ. Οι αγώνες είναι αλλού πιο συγκροτημένοι, αλλού είναι λίγο πιο διάσπαρτοι, αλλού είναι πιο μαζικοί και αλλού είναι λιγότερο. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα δεν υστερεί σχεδόν ποτέ σε αυτά τα πράγματα. Απλώς θα πω ότι μετά την ύφεση που προέκυψε, μετά την συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μετά το κλείσιμο της πανδημίας, είναι φυσιολογικό τα παιδιά αυτά που είναι τώρα στον δρόμο να μην έχουν πάρα πολλές παραστάσεις και κινήματος, αλλά και νίκης. Γιατί ξέρετε, και η προσμονή μιας νίκης, η παράσταση μιας νίκης, παίζει σπουδαίο ρόλο στο να αποφασίσει κάποιος να κατέβει στον δρόμο. Η γενιά του Πολυτεχνείου, ας πούμε, τι είχε ως πρότυπο? Κοιτάξτε, η γενιά του Πολυτεχνείου είναι τα νέα παιδιά, δηλαδή από 17-21, που δεν είχαν προλάβει τη μακρά ή τη μικρή, ανάλογα προς τη λευκάνη, δεκαετία του 60. Δηλαδή ένα συγκρουσιακό κύκλο διαμαρτυρίας πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ μαζικό, ο οποίος όμως διεκόπη απότομα, όπως γνωρίζετε, με τη δικτατορία. Και εκείνοι που ξαναβγήκαν για να διεκδικήσουν με μαζικούς όρους, όχι με ένοπλο, γιατί είχε βγει πριν το ένοπλο, αλλά με μαζικούς όρους την ανατροπή της Χούντας, ήταν τα νέα παιδιά τα οποία δεν είχαν γνωρίσει τη δεκαετία του 60. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ τακτικά. Τα κινήματα ανανεώνονται μέσα από τις νέες φουρνιές που μπαίνουν. Αυτές οι νέες φουρνιές φέρνουν ένα φρέσκο αέρα, μια φρέσκια επαφή με την ιστορία. Παίρνουν ως δεδομένα τα πράγματα που γνωρίσανε και αναζητούν κάτι καινούριο. Και με αυτά και με εκείνα ανανεώνουν τα κινήματα. Άρα προκύπτει κάτι παράδοξο, σωστά, που θα μπορούσε να φαίνεται παράδοξο. Δηλαδή, το να μην είχες προλάβει τη δημοκρατία και να την αποζητάς ή πιθανόν μια νέα γενιά που έχει γεννηθεί μέσα στην κρίση να αναζητά ένα μέλλον χωρίς κρίση. Και λέω παράδοξο, γιατί είναι λογικό να, όταν έχεις, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί εκ πρώτης όψεως ότι εντάξει, έτσι έχεις μάθει, αυτό σου φαίνεται κανονικότητα, άρα αυτό δέχεσαι. Και αυτό ήταν ως σχόλιο κυρίως, γιατί ακούω, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον και επίσης μας ρωτάνε και στο chat για το αν υπάρχει μαζικότητα συχνά και αν είναι μαζικά πολύ, δηλαδή όταν συμμετέχει ο περισσότερος κόσμος ή αν είναι κάποιες μειοψηφίες που είναι στην πρώτη γραμμή και κάποιοι άλλοι, πολλοί άλλοι μπορεί να συμφωνούν σιωπηλά ή να αφήνουν κάποιες μειοψηφίες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Ναι. Πολύ, πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις σας και πολύ κρίσιμες πραγματικά, δεν κοροϊδεύω. Η δικτατορία κράτησε 7 χρόνια. Δεν ήταν πολλά για να ξεχάσουν οι άνθρωποι τις μνήμες τους από τη δημοκρατία. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, αυτά μεταφέρονται μέσω των παλαιότερων ατόμων, στο πλαίσιο των οικογενειών αλλά και άλλων θεσμών. Και οπωσδήποτε στη διάρκεια της δικτατορίας η δημοκρατική μνήμη ήταν ζωντανή, η δημοκρατική συνείδηση ήταν ακόμα πιο ανεπτυγμένη σε σχέση με πριν, γιατί μέχρι και οι δεξιοί πλέον έλεγαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Και η πλειοψηφία μάλλον της κοινωνίας ήταν υπέρ της επιστροφή στη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι έχουν και άλλο μέτρο σύγκρισης εκτός από το παρελθόν. Έχουν το εξωτερικό και όπως γνωρίζετε και τότε και τώρα οι εξελίξεις στο εξωτερικό ήταν καταιγιστικές, πραγματικά αλλάζανε τον κόσμο και τότε και τώρα, με αποτέλεσμα και οι δικοί μας νέοι να εμπνέονται από τα κελεύσματα της παγκόσμιας νεολαίας και του 60 και τώρα του 21ου αιώνα. Τώρα, για τη μαζικότητα που με ρωτάτε, είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν κινητοποιείται ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Αυτό δεν έγινε ποτέ, ούτε στις επαναστάσεις, αν μου επιτρέπετε. Το πρόβλημά μας είναι πόσο πολλής ή πόσο λίγος κόσμος κινητοποιείται και αυτό κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και πόσο αντιπροσωπευτικός της κοινωνίας είναι. Και τι αντιπροσωπεύει εν τέλει αυτός που κινητοποιείται. Εν προκειμένου, το φοιτητικό κίνημα τώρα είναι άμαζο. Δηλαδή στις κινητοποίησεις της Αθήνας θα δείτε γύρω στις 2.000-3.000 ανθρώπους να κινητοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη πάλι τόσους, άσχετα από τα μεγαλύτερα νούμερα που δίνει οι φοιτητές, κάπως τα φουσκώνουν, δεν είναι και έμπειροι στο να μετράνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινητοποιεί και μια συνείδηση ευρύτερων κύκλων φοιτητών, προκειμένου αφού μιλάμε για τους φοιτητές, οι οποίοι ακούνε, βλέπουν, κρίνουν, σχολιάζουν και διαμορφώνουν ένα κλίμα. Ξέρετε, πώς άλλωστε εκπαραθυρώθηκε κυριολεκτικά η ΔΑΠ από την πρώτη θέση μετά από τόσες δεκαετίες. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές, όχι μόνο αυτοί που κινητοποιούνταν, είδαν ότι αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή να υπάρχει μια νεολαία που να στηρίζει την πανεπιστημιακή αστυνομία και την υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου υπέρ του ιδιωτικού κτλ., είναι κάτι το οποίο πλήττει όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τις οικογένειές τους και εν γέννη το σύνολο της κοινωνίας. Και την πλειοψηφία της κοινωνίας. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε πάντα τις κινητοποιήσεις σε ομόκεντρους κύκλους. Μέσα-μέσα είναι οι πιο ψυχοφόνοι, οι πιο ριζοσπάστες, αυτοί που δεν μασάνε ούτε από τις κατασταλτικές απειλές. Γύρω-γύρω είναι κάπως οι πιο μετριοπαθείς, οι οποίοι θα κατέβουν στις κινητοποιήσεις με προϋποθέσεις. Και γύρω από αυτούς είναι η δημοκρατική κοινή γνώμη. Που στο κέντρο της δημοκρατική κοινή γνώμη έχει την αριστερή κοινή γνώμη. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ωστόσο πάρα πολύ η κοινή γνώμη, γιατί και στις εκλογές να το δούμε. Ουσιαστικά αυτό που το κόμμα εντός αγωγικών που κέρδισε είναι η αποχή. Αυτό συμβαίνει και γενικά στις εθνικές εκλογές και στις φοιτητικές. Και υπάρχουν αυτοί, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Θάνος λίγο σε αυτή τη μερίδα τέλος πάντων του κόσμου, που ουσιαστικά φοβάται, είναι απολιτικ, δεν έχω πολύ καταλάβει. Μπορεί τέλος πάντων να διαφωνεί με κάτι, να διαφωνεί με την καταστολή, τη βία, τις αυθαιρεσίες της αστυνομίας, αλλά παρόλα αυτά να μην αντιδρά ενεργά. Δεν λέω να είναι στην πρώτη γραμμή, αυτό που λέτε, να μην μασάει σίδερα, αλλά να κινητοποιηθεί κάπως. Νομίζω ότι έθεσε ωραία ο κύριος Παπανικολόπουλος με αυτό το σχήμα, ότι είναι αυτοί που κινητοποιούνται, ναι. Μετά είναι ένας ευρύτερος κύκλος κλπ. Και μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο καθημερινά. Ότι είναι ο κόσμος που είναι πολιτικ, που κάτι θα ακούσει, κάτι θα δει, κάποια εικόνα θα περάσει από τα social media και έτσι μπορεί να τον απόϊχο κάποιων γεγονότων ή κάτι λίγο, και αυτό είναι κάτι που παράγεται από μια κινητοποίηση πιθανώς. Εξάλλου, ένα από αυτά είναι και οι εικόνες. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις, περπατάς στο κέντρο γύρω-γύρω, το κάνεις και σε βλέπουν οι άνθρωποι του κέντρου, αλλά υπάρχει μια εικόνα που χάρη στους φωτορεπόρτερ, για παράδειγμα, κυκλοφορεί ναι. Στον υπόλοιπο κόσμο. Κοιτάξτε, ας κάνουμε και μια επιπλέον διάκριση που θα μας βοηθήσει. Υπάρχουν οι ριζοσπάστες της δράσης και οι ριζοσπάστες της γνώμης. Οι περισσότεροι ριζοσπάστες είναι ριζοσπάστες της γνώμης. Θα πούν τη γνώμη τους, θα διεκδικήσουν δηλαδή κάτι διαφορετικό, εναλλακτικό και ριζοσπαστικό σε σχέση με αυτό που υπάρχει. Δεν θα πάνε όμως να συγκρουστούν με ένα βίαιο ρεπερτόριο ή με ένα ρεπερτόριο που βρίσκεται στο όριο, ας πούμε, της νομιμότητας και της ανομίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν εξίσου μεγάλη απήχηση στην κοινωνία και άρα στα κόμματα μετά που εκφράζουν την κοινωνία και άρα στην κυβέρνηση που μετράει το πολιτικό κόστος. Φυσικά και έχουν, και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι πολλές φορές υπάρχει ριζοσπαστισμός εκεί που δεν το ψάχνουμε, ενώ δεν υπάρχει ριζοσπαστισμός εκεί που το ψάχνουμε. Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, ναι. Από το 2008 το Δεκέμβρη, ένα από τα κυριότερα στοιχεία του ήταν ότι οι αναρχικοί κατανόησαν πώς πρέπει να δράσουν τα επόμενα χρόνια και το έκαναν με συστηματικότητα. Χρησιμοποιούσαν την αριστερή μάζα των κινητοποιούμενων σαν σπίδα και πετάγανε μολότοφ και συγκρούνταν με τα ΜΑΤ. Αυτό φυσικά έφερε στιγμές μεγάλης εφορίας και ανάτασης και έμπνευση στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως δημιούργησε ένα στυλιζαρισμένο ρεπερτόριο όπου το ενσωμάτωσε η εξουσία πλαίρια. Πώς δηλαδή, σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο που οι ειδήσεις αυτών των δύο συγκρούσεων μπορεί να στραφούν γενικά ενάντια στην κυβέρνηση, στην Ελλάδα η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε αυτό το ρεπερτόριο δράση για να δυσφημίσει συνέχεια το κίνημα και να λέει ότι ανομία και τα λοιπά, τα θυμάστε τέλος πάντων. Ουσιαστικά λέμε ότι χαρακτηρίζονται όλοι μπαχαλάκηδες, ας πούμε, και να αυτοί που πετάνε μολότοφ και λοιπά. Ναι. Δεν θέλω να το υποτιμήσω την προσφορά του, έφερε πάρα πολλά πράγματα στο κίνημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ φαινόταν πάρα πολύ ριζοσπαστικό και η Ελλάδα έγινε και η Μέκα, η παγκόσμια ενδεχομένως Μέκα για λίγα χρόνια, του κινήματος και ερχόντουσαν εδώ να κάνουν το αγροτικό τους οι κινηματίες, οι μαυροφορεμένοι ειδικά, στην πραγματικότητα αυτό δεν είχε κανένα αντίκτυπο σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο μαζικοποίησης κτλ. Κτλ. Γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές βλέπουμε ριζοσπαστικοποίηση εκεί που δεν υπάρχει και χάνουμε τη ριζοσπαστικοποίηση εκεί που υπάρχει. Και θα το πω και ακόμα πιο γενικά, γιατί το ζήτημά μας είναι η κοινωνία και η δημοκρατία και όχι μόνο ο μικρόκοσμός μας. Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ή και εκατομμύρια είναι σημαντικότερο από 1000 βήματα μιας ενεργούς μειοψηφίας. Το λέω από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που αφιέρωσε όλη τη ζωή στα κινήματα, στη μελέτη τους και στη συμμετοχή. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε το μπόι μας με τον ίσκιο μας. Ο ίσκιος μας είναι πάντα μεγαλύτερος και πρέπει να μας ενδιαφέρει πάντα η δράση που στοχεύει στην αλλαγή της κοινωνίας. Με την κοινωνία μαζί. Δεν πάμε να αντικαταστήσουμε τους άρχοντες. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Απ' τη μία υπάρχει ο σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας, δηλαδή ξεπουλημένοι τι. Συνδικάτα ξεπουλούνται. Όχι όλα φυσικά, αλλά στο διάβα των δεκαετιών του 20ου αιώνα αυτό το πράγμα έγινε πλέον. Ναι, ναι, έχουμε. Μάστιγα. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσετε. Μάστιγα. Η ιστορία της ΓΕΣΕΕ στην χώρα τα τελευταία 12 τουλάχιστον χρόνια μέσα στα μνημόνια είναι ενδεικτική. Ακριβώς. Το ίδιο και με τα κόμματα και με άλλους φορείς που μπορούμε να δούμε. Απ' την άλλη όμως, δεν πρέπει να αντικατασταθεί ή τέλος πάντων για να επουλωθεί αυτή η πληγή που έχει ανοίξει ο σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας, που είναι η γραφειοκρατικοποίηση των κινημάτων, από το σιδερένιο νόμο της πρωτοπορίας. Δηλαδή να χωριζόμαστε όλοι σε μικρές πρωτοπορίες που θεωρούμε ότι έχουμε ιδεολογική καθαρότητα και που μόνο με βολονταρισμό μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ο βολονταρισμός είναι απαραίτητος, δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή χωρίς οι άνθρωποι να προσπαθούν να ξεφύγουν πραγματικά την κατάστασή τους με την ενέργειά τους και την ενεργητικότητά τους. Αλλά από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται η δράση μας να γίνεται σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχουν και άλλοι μεγαλύτεροι από εμάς παράγοντες. Κόμματα, συνδικάτα, κοινή γνώμη, κοινωνία των πολιτών, για να αναφερθώ μόνο στους θεσμικούς, ας πούμε, πόντες και τις αποκρισταλώσεις τους, να μπορούσα να φτάσω μέχρι και τις ανταπλά δίκτυα, τις ομαδώσεις κτλ. Κτλ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ευρύτερη σύλληψη της δράσης μας. Αυτό θα μου πείτε δεν αφορά όλο τον κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι απλά θέλουν να διαμαρτυρηθούν κτλ. Προφανώς δεν μιλάω για αυτούς, έτσι, και κάνουν τη δουλειά τους και μια χαρά την κάνουν. Απλώς θέλω να πω ότι μια καλύτερη κοινωνία θα έρθει μέσα από το συνδυασμό όλων των δράσεων, όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι συμμετέχουν στην κοινωνική αλλαγή. Και η κοινωνική αλλαγή των 21ου αιώνα ή θα είναι για όλους ή δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα έρθει ούτε από μειοψηφίες, καθώς όλοι είναι δυνητικά κινήματα, όλοι είναι δυνητικά υποκείμενα της κοινωνικής αλλαγής και μάλιστα πρέπει να μας συμπεριέχει και όλους. Και τις γυναίκες και τους μετανάστες και, και όλα τα κοινωνικά στρώματα κάτω από εκείνο το 1% που μας καταδυναστεύει. Δεν είναι αντιπαραθετικά πάντως αυτά που λέτε. Δηλαδή το αν θα πάει χίλια βήματα το κίνημα μπροστά, δεν είναι, κατά την άποψή μου, είναι απαραίτητο να είναι ή η κοινωνία ένα. Δηλαδή μπορεί να γίνουν και τα δύο πάνω και στη λογική των μειοψηφιών και των κύκλων που βάλατε πριν. Αυτό είπα ακριβώς, ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του, αλλά να που είναι αναντικατάστατη, αλλά να φροντίσει να την κάνει σε συνδυασμό με τους άλλους για να είναι πιο αποτελεσματική. Και όπως σας είπα και στην τελευταία μου παρατήρηση, η αλλαγή που ενδιαφέρει τον κόσμο στην εποχή μας είναι η αλλαγή που τους αφορά όλους. Οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για κάποια αλλαγή του εργατικού κινήματος που δεν τις συμπεριέχει. Οι μετανάστες δεν ενδιαφέρονται για κάποια αλλαγή που είναι μόνο για γηγενείς. Το κάτω μέρος της κοινωνίας δεν ενδιαφέρεται για αλλαγή που θα προσδιοριστεί από την μεσαία τάξη, να το πω έτσι. Και ούτω καθεξής, νομίζω ότι με καταλαβαίνετε. Ναι, πώς ακριβώς πείθεις αυτή τη μερίδα του κόσμου να κινητοποιηθεί όμως, δηλαδή να καταλάβει ότι τον αφορά και ότι δεν είναι ένα ζήτημα μιας που διεκδικεί μία μειοψηφία για κάτι, ξέρω εγώ, ασήμαντο. Το θέσατε πάρα πολύ ωραία και θα σχολιάσω τον τρόπο με τον οποίο το θέσατε. Πώς πείθεις εσύ αυτόν τον κόσμο? Δεν είναι δουλειά σου να πείθεις εσύ αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος έχει και τις δικές του ιδέες, δεν είναι ταμπούλα ράζα. Ναι. Δηλαδή εμείς οι γνώστες να πάμε να του πούμε τι πρέπει να κάνει. Αυτό το πράγμα έχει πεθάνει. Ναι. Στον 21ο αιώνα, στην ψηφιακή εποχή, η οριζοντιότητα είναι μοίρα και η καθετότητα είναι πλέον παρελθόν. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει γράμματα αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι άνθρωποι σπουδάζουν. Έχουμε ένα κομμάτι ψωμί, δεν ψωμολυσάμε έτσι ώστε πραγματικά να είμαστε έρμιο του ενός και του αλλουνού. Και το λέω, ακόμα και αν απολύτως θα συμφωνήσω μαζί σας, αν το πείτε, ότι βαίνουν επιδεινούμενες οι οικονομικές προβλέψεις και οι οικονομικές πραγματικότητες, αλλά και άλλες πραγματικότητες, ανεβαίνει η ακροδεξιά κτλ. Πράγματι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην καλύτερη κοινωνία που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. Και θα σας πω μερικά, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε χρόνο. Βεβαίως. Γιατί νομίζω παραγνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία μας οδηγούν σε μια απεσιοδοξία που εγώ τη θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Η δημοκρατία μπορεί να υποχωρεί στη Δύση, όμως ανεβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και να μην έχουμε προκεντρικό βλέμμα. Η δημοκρατία γενικά προχωρά. Με πισωγυρίσματα, αλλά προχωρά. Καταξιώνεται στις συνειδήσεις περισσότερων ανθρώπων από ό,τι πριν. Επίσης, οι αρρώστιες καταπολεμούνται πολύ πιο εύκολα τώρα. Και η θνησιμότητα έχει πέσει ραγδαία. Θα μου πείτε τώρα, φτάνουν αυτά. Κοίταξαν από τη σκοπιά μιας κοινωνίας του 1950, εδώ που είμαστε είναι παράδεισος. Να το λέμε αυτό το πράγμα. Φυσικά άλλα πράγματα δεν είναι επιδεινούμενα, όπως είναι η οικολογική κρίση, οι ανισότητες κτλ. Κτλ. Πράγματι. Αλλά να ξέρουμε ότι ενώ κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια πράγματα πάνε κακά, κάποια πράγματα πάνε καλά. Και σε τελική ανάλυση, όπως έλεγε και ο Χομπσμάν, αυτή την κατάσταση μπορεί να μην βγει τίποτα καλό, αλλά δεν θα διαρκέσει και για πάντα. Δηλαδή να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι δεν υπάρχουν ούτε τελικές νίκες, ούτε τελικές ήττες. Η αριστερά μία φορά έφερε το τέλος της ιστορίας και το έφερε πρώτη. Και κακώς λέμε για το Φουκουγιάμα και τη δεξιά για τον εφιελευθερισμό που έφερε το τέλος της ιστορίας. Οι Μπολσεβίκοι, μόλις νίξαν στην Επανάσταση, εγκαθίδρυσαν καθεστώτα τα οποία έλεγαν ότι είναι το τέλος της ιστορίας. Και μετά τον πόλεμο, η σοσιαλδημοκρατία, και αυτή με τη σειρά της έφερε το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή, τι θέλετε εδώ πέρα, 8ωρο, κοινωνικό κράτος και ηλική ευημερία και τελειώσαμε. Δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πετρελαϊκή κρίση που ήρθε το 1973 και το λύσαν οι επόμενοι, οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι και αυτοί μετά έφεραν το τέλος της ιστορίας. Να ξέρουμε λοιπόν ότι το τέλος της ιστορίας δεν θα έρθει ποτέ και δεν θα καταφέρει να το φέρει κανείς ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε την πολιτική σαν μοίρα. Είναι μοίρα η πολιτική. Αν δεν παλέψεις εσύ για να αλλάξεις τη ζωή σου, θα σε αλλάξει η ζωή εσένα. Ή κάποιοι άλλοι τέλος πάντων θα σε αλλάξουν εσένα. Άρα εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε μαζί με τους άλλους, όχι πάνω από τους άλλους, πάντα δίπλα στους άλλους και να έχουμε αισιοδοξία, διότι χωρίς αυτή δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μιλάμε καν για ουτοπία. Ξέρετε, η ουτοπία είναι μια συμπίκνωση της αισιοδοξίας. Θα ήθελα λίγο να έρθω στην... αρχικά μιλήσατε για νέο φιλελευθερισμό, οπότε θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε ποια είναι αυτά τα πεδία που τέλος πάντων έχουν σχέση με αυτό το νέο καθεστώς που έχουμε, στα οποία οι νέοι και οι νέοι βασικά αντιδρούν πέρα από την αστυνομία. Δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί που είναι η βάση, στο να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που ζούμε, ώστε να δούμε αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, νομίζω ότι κάπως έτσι θα μπορεί κάποιος να σκεφτεί αν του αρέσει. Και, δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται να πείσεις κάποιον. Θα κάτσει να το σκεφτεί μόνος. Απλά ίσως πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Να συμπληρώσω σε αυτό που πας να ρωτήσεις, ότι καταλαβαίνουμε λίγο σε ποια πράγματα νέες και νέοι αντιδρούν ή τουλάχιστον δεν τους αρέσουν η ζωή για την επιβίωση, για παράδειγμα. Αυτό το ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Το θέμα του τουρισμού επίσης, που έχουμε αυτήν που κάτι παρουσιάζεται ως μεγάλη παρέτηση. Απλά εδώ δεν εκφράζεται κάπως αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα σχολιάσετε ξεχωριστά ή μαζί, κύριε Παπανικολόπουλε, γιατί το βλέπουμε. Βλέπουμε τη δυσαρέσκεια, τη νιώθουμε τη δυσαρέσκεια. Δεν εκφράζεται κάπως αυτή η δυσαρέσκεια ή εκφράζεται αυτό, όπως είπαμε, τη μεγάλη παρέτηση, κάπως πιο ήσυχα. Και ένα σχόλιο από ακροάτρια που παρατηρεί ότι η εποχή μας πάσχει από ακραίο μιμητισμό και όχι από ελευθερία σκέψης, έκφρασης, ύπαρξης κλπ. Να σχολιάσω αυτό το τελευταίο που είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρατε. Διότι δεν μας βοηθάνε πάρα πολύ η ριζοσπαστική παράδοση που λέμε, που είναι και contradicting terminus, έτσι, και ριζοσπαστική και παράδοση δεν πάει, έτσι. Έχουμε μία άλλη εποχή και χρειαζόμαστε νέα εργαλεία. Και για να τα βρούμε τα νέα εργαλεία πρέπει να σκεφτούμε αυθεντικά. Πρέπει να επενδύσουμε στη σκέψη μας και να πιστέψουμε στη σκέψη μας. Δεν υπάρχουν Ευαγγέλια τα οποία γράφτηκαν κάποτε και θα βοηθήσουν τους ανθρώπους πολλές γενιές μετά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε αυθεντικά. Άλλωστε, αυτή είναι και η μαγεία της πολιτικής. Τώρα, να πάω στις δύο ερωτήσεις που μου κάνατε. Αφενός, οι αντιδράσεις είναι πολυπίκυλες, όπως είπαμε και πριν, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Άλλοι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι που έχουν, ξέρετε, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, δεν έχουν υποχρεώσεις οικογενειακές κτλ., μπορούν να βγουν στον δρόμο. Επίσης είναι και θέμα ηλικίας, επίσης είναι και η αντοχή, έτσι, στην κινηματική δράση. Άλλοι άνθρωποι ψηφίζουν. Αυτό μπορούν να κάνουν. Μετατοπίζονται εκλογικά. Άλλοι άνθρωποι, όπως είπατε, παρατούνται πράγματι και θα άξιζε τον κόπο, ας πούμε, να κουβεντιάζουμε στο κοινωνικό σώμα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να, δια της απουσίας τους, να διαμορφώνουν δεδομένα. Γιατί, όπως είδατε, όταν απουσιάζουν οι νέοι, οι γέροι, επειδή έχουν μάθει να πηγαίνουν να ψηφίζουν, διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ το είπα για τον τουρισμό, βέβαια. Τον όρο μεγάλη παρέτηση χρησιμοποιείται στη ΣΥΠΑ, το γνωρίζετε. Φυσικά το περιμένετε εμένα. Αλλά ναι, η παρέτηση δια της αποχής είναι άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Το είδαμε και στη Γαλλία, ότι είναι κάτω από 50% η συμμετοχή. Αν η συμμετοχή αυξηθεί σε κάποια λελογισμένα επίπεδα του 60%, η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει κιόλας. Μπορεί να νικήσει. Αλλά και στην Ελλάδα το έχουμε δει. Και φυσικά, και το ίδιο έλεγα και για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα, άσχετα με το θέμα που υπάρχει με τους εκλογικούς καταλόγους και πόσο ενημερωμένοι είναι, με μια συμμετοχή 58% και έναν εκλογικό νόμο, κατά την άποψη τη δική μου, καλπονοθευτικό με τον πόνους και λοιπά, βρίσκουμε τέτοιες μεγάλες κρίσεις μπροστά μας και τους διαχειρίζεται μια κυβέρνηση όπου θεωρητικά μιλάει με απόλυτη πλειοψηφία, λέει κιόλας δεν μιλάω με την αντιπολίτευση, δεν δίνω λογαριασμό, αλλά που εκφράζει πόσα εκατομμύρια ψήφους. Υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο όμως ξεκινάει και από αυτό που έχουμε δεχθεί να ισχύει ως εκλογικός νόμος, αλλά και από τη μη συμμετοχή. Το αναφέρουν συχνά άνθρωποι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε να μην πηγαίνετε για μπάνιο τότε ή το άλλο σύνθημα, δεν θα το πω. Αλλά είναι σημαντικό. Πώς κινητοποιείς τον κόσμο να ψηφίσει, έρχονται και εκλογές. Με ενδιαφέρει αυτό. Ναι, να σας πω πρώτα γι' αυτό, για τον φιλελευθερισμό που λέγαμε και θα φτάσουμε και σε αυτό, γιατί είναι μείζον, όπως λέτε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ο νεοφιλελευθερισμός, τελεία και παύλα. Ο οποίος είναι πολύ επιθετικός πλέον και διεκδικεί να αλώσει όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γιατί δεν ήταν το ίδιο όταν είχαμε κεφάλαιο εργασία σκέτο, με τώρα που ιδιωτικοποιείται παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση. Οι νεοφιλελεύθεροι, πούροι νεοφιλελεύθεροι, λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τομέας της ανθρώπινης δραστηριότητας, ο οποίος να μην είναι εμπορευματοποιημένος. Και ενώ όλοι ξέρουμε ότι η αναπαραγωγή της ζωής έρχεται από σχέσεις που δεν εμπίπτουν στο κεφάλαιο εργασία, που εμπίπτουν στα κοινά. Παραδείγματος χάρη, πώς παράγεται η γλώσσα. Κοινά. Εκτός του καπιταλισμού παράγεται η γλώσσα. Αν δεν είχαμε γλώσσα, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, να ζήσουμε κτλ. Αλλά όπως επίσης και η εργατική δύναμη. Πώς αναπαράγεται μέσα στο σπίτι, με φροντίδα μεταξύ των μελών ή μεταξύ των φίλων που βγαίνουν, ξέρω εγώ, να ξαποστάσουν, να πούν δύο κουβέντες κτλ. Όλα αυτά είναι εκτός κεφαλαίου εργασίας. Οι κοινωνίες δηλαδή ακόμα και σήμερα στηρίζονται σε σχέσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτή τη σχέση εκμετάλλευσης, να το πω έτσι. Δηλαδή, η ισοτιμία υπάρχει μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Και όπως ο καπιταλισμός, εκείνο που κάνει είναι να επεκτείνεται όλο και περισσότερο, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς, πρέπει να επεκτείνουμε τις σχέσεις ισοτιμίας σε όλο και περισσότερα πεδία. Και τους υπάρχοντες τρόπους παραγωγής, γιατί σε κάθε περίοδο και σε κάθε κοινωνία υπάρχουν πολλοί τρόποι παραγωγής, απλώς κάποιος είναι κυρίαρχος. Δηλαδή υπάρχει συνεταιριστικός τρόπος παραγωγής. Υπάρχει σοσιαλισμός, που είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγονται τα κοινά. Αλλά και οι συνεταιρισμοί που έχουν συνεταιριστικές σχέσεις στο εσωτερικό τους. Όλα αυτά βέβαια, όπως και ο κοινοτικός τρόπος και ο οικογενειακός τρόπος παραγωγής, που δεν είναι της παρούσης να τα κουβεντιάσουμε αυτά, γιατί είναι θεωρητικά, αλλά να μείνουμε στο μείζον, που είναι ότι υπάρχουν τρόποι παραγωγής κυριαρχούμενοι από τον καπιταλισμό. Όπως λοιπόν κυριάρχησε μέσα στους αιώνες ο καπιταλισμός έναντι των άλλων τρόπων παραγωγής, που ήταν κυρίαρχοι ή τέλος πάντων σημαντικότεροι από αυτόν, έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να δουλεύουμε για μια μακρόχρονη, πράγματι μακρόχρονη διαδικασία, όπου οι σχέσεις ισοτιμίας θα καταφέρουν να εκτοπίσουν τις σχέσεις της εκμετάλλευσης. Αλλά κλείνω με αυτό που είναι το βασικό σας ερώτημα, τι είναι αυτό που ενοχλεί τους ανθρώπους σήμερα. Τους ενοχλεί ότι τα πάντα ανήκουν στους πλούσιους. Δηλαδή, εκεί που είχαμε μια κοινωνία 2/3, και 2/3 σημαίνει ότι 2/3 του κόσμου ήταν έτσι μέσα στο σοσιαλδημοκρατικό συμβόλαιο και το 1/3 τέλος πάντων ήταν από κάτω, αλλά τέλος πάντων επωφελούνται με κάποιο τρόπο και αυτό. Έχουμε φτάσει τώρα, μετά από 20 χρόνια νεοφιλελεύθερης καταιγίδας, έχουμε φτάσει στην κοινωνία του 1/3, που το 1/3 είναι, ας το πούμε έτσι, ασφαλής μέσα στο κοινωνικό συμβόλαιο και τα 2/3 δεν είναι ασφαλής. Και αυτό συμπυκνώνεται στην επισφάλεια. Επισφαλιοποιούνται τα πάντα και εμπορευματοποιούνται τα πάντα. Και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν τόπο να πατήσουν. Δεν έχουν ασφάλεια, δεν μπορούν να σχεδιάσουν τίποτα. Ένας νέος στην Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την εργασία του, άρα δεν μπορεί να κάνει σχέδια για οικογένεια, να μείνει σε έναν τόπο σταθερά, γιατί έτσι όπως πάνε οι δουλειές από εδώ και από εκεί, ποιος ξέρει που θα βρίσκεται αύριο. Δεν το συζητάμε τώρα να αγοράσει σπίτι κτλ. Δεν θέλω να υπερβάλλω, τα ποσοστά έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά έχουν διαφοροποιηθεί και δραματικά και προς μια πολύ αρνητική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν ο αγώνας άμυνας που κάνανε μέχρι τώρα οι κοινωνίες θα πρέπει να μεταβληθεί σε επίθεση. Από την άμυνα π.χ., για να φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, των δημοσίων αγαθών πρέπει να περάσουμε στην επιστροφή του κράτους. Το κράτος πρέπει να αναλάβει κάποια πράγματα, γιατί είναι για το καλό της κοινωνίας, τελεία και παύλα. Όχι για τις οικονομίες. Δεν πρέπει να υπάρχουν αφηγήματα περί ανάπτυξης. Η ανάπτυξη πρέπει να καταργηθεί ως αφήγημα. Γιατί είναι καλό πράγμα η ανάπτυξη, αναπτύσσονται οι άνθρωποι, τα παιδιά μας τα βλέπουν να αναπτύσσονται κλπ. Αλλά άλλο πράγμα η ανθρώπινη ανάπτυξη, με αυτό πρέπει να είμαστε. Άλλο πράγμα η περιβαλλοντική ανάπτυξη, με αυτό πρέπει να είμαστε. Και άλλο πράγμα η οικονομική ανάπτυξη, που δεν πρέπει να μας πολύ ενδιαφέρει. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η επάρκεια. The growth. Επίσης είναι έτσι. Πώς το λέμε να μεταφράζουμε στα ελληνικά, αλήθεια. κόλλησα. Από ανάπτυξη, αυτό δεν λέμε. Από ανάπτυξη. Αλλά εγώ σας λέω, επειδή η ανάπτυξη είναι ένα καλό σημαίνον, το οποίο το αγαπούν οι άνθρωποι και είναι συνδεδεμένο με πολύ καλές εμπειρίες. Αναπτύσσονται και τα φυτά, ξέρω και εγώ που έχω ελιές, αναπτύσσονται και τα παιδιά, αναπτύσσονται και οι σχέσεις των ανθρώπων κτλ. Οπότε ας το κρατήσουμε, αλλά δίπλα στο ΑΕΠ θα πρέπει να μετράμε την ευημερία μιας κοινωνίας ή την επιτυχία μιας κυβέρνησης ή την αξιοπιστία των προγραμμάτων με το αν βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτυχθούν και το περιβάλλον να αναπτυχθεί. Αυτά θα πρέπει να είναι τα προγράμματα της αριστεράς στον 21ο αιώνα, μαζί φυσικά με την επέκταση των κοινών, το βασικό εγγυημένο εισόδημα για να μπορούν οι άνθρωποι να αποφεύγουν τις κατοδουλειές που τους πρόχνει ο καπιταλισμός τώρα κτλ. Για να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, το είδα και σαν σχόλιο να περνάει μπροστά μου εδώ πέρα στα μηνύματα. Έχεις από τη μία τη διεκδίκηση, τον αγώνα και από την άλλη την εξουσία και τα μέτρα που εφαρμόζει. Τι γέρνει στη ζυγαριά τελικά? Κοιτάξτε, η διεκδίκηση, η αντίσταση είναι απαραίτητη. Η αντίσταση όμως δεν φτιάχνει έναν άλλο κόσμο. Χρειαζόμαστε και νέους θεσμούς και νέες σχέσεις μεταξύ μας, άσχετα αν θα πάρουμε την εξουσία. Και αφού το κουβεντιάσουμε αυτό, μετά θα κουβεντιάσουμε και το ζήτημα της εξουσίας. Γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ζήτημα της εξουσίας, που είναι το ζήτημα του συντονισμού κοινωνιών ολόκληρων και μιας διεθνούς κοινωνίας. Άρα το ζήτημα της εξουσίας δεν μπορεί να παρακαμφθεί, υποστηρίζοντας ότι με τοπικά παραδείγματα τα οποία θα πολλαπλασιαστούν κλπ. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι θα αλλάξει η κοινωνία και δεν θα χρειαστεί ποτέ το ζήτημα της εξουσίας να ξανατεθεί. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Είναι απαραίτητη οι θεσμοί που φτιάχνουν, η κοινωνία, η αυτοοργάνωση κτλ. Και άλλο τόσο απαραίτητη είναι και η συγκρότηση σε πολιτικό σώμα ολόκληρων κοινωνιών, άρα και το ζήτημα της εξουσίας. Άλλο να λες ότι έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης και το πρόβλημα είναι η ίδια η αντιπροσώπευση, και συμφωνώ φυσικά, δεν είναι ότι έχουμε κακούς αντιπροσώπους να φέρουμε κάτι άλλους, η ίδια η αντιπροσώπευση είναι πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση της προσωπικής αξίας, μπορούν να συμμετάσχουν στην πολιτική. Δεν είναι παλιά που ήταν αγράμματοι, τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κάποιοι και να μην είναι κάποιοι άλλοι. Χαζομάρες τώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει συνεχές rotation, έτσι ώστε όλοι να περνάνε από θέσεις ευθύνης. Και να μην έχουμε ηγέτες, να έχουμε ηγετικά καθήκοντα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν κάποια καθήκοντα, να τα φέρουν εις πέρας και μετά να έρθει ο επόμενος. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε. Και θα πρέπει να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Όσο χτίζουμε νέους θεσμούς μέσα στην κοινωνία, τόσο πρέπει να αγωνιζόμαστε για την πολιτική ενότητα, για την ενότητα των κομμάτων, των συνδικάτων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των προοδευτικών, των δημοκρατικών, των αριστερών, για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια ισαλόδοξη, ρατσιστική και εθνικιστική δεξιά. Τι ωραία μας τα εξηγήσατε. Θα σας φέρουμε και σε άλλη εκπομπή. Σας λέω πράγματα που γνωρίζετε, είμαι πάρα πολύ σίγουρος και λυπάμαι για τον χρόνο που σας παίρνω. Απλώς θέλω να τονίσω το ζήτημα της ενότητας. Έχουμε κουραστεί από την πολυδιάσπαση. Η δεξιά και η ακροδεξιά έχουν ενωθεί τα τελευταία χρόνια, καταγάγουν νίκες, αλλάζουν τον κόσμο μας. Και αν εμείς δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθούμε στο ίδιο μήκος κύματος, της ενότητας και της ύπνοιας, θα ξυπνήσουμε σε έναν άλλο κόσμο και θα το γνωρίζουμε αυτό. Δίκιο, έχετε και χάνετε το παιχνίδι και τα θέσατε όλα, μας απαντήσατε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για τις τοποθετήσεις σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Άνω. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπανικολόπουλος, καθηγητής. Τι ωραία μας τα είπε. Πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το θυμάμαι σωστά, δεν το έχω στη λεζάντα μπροστά μου. Όχι, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με συγχωρείτε, θα ανέβει και η συνέντευξη, όπως έχουμε πει και ότι η εκπομπή θα ανέβει full. Βέβαια, έχει πολλή ώρα να παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα και το έχουμε πάει μια μισή, αποζημιώνουμε τον κόσμο. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν έρχομαι εγώ ή η Νεκταρία σε έναν από τους δύο φαρμακείου. Αμέσως ξεκινάνε οι υπερορίες εδώ πέρα. Τι να πεις. Πάντως βλέπω εδώ πέρα τα σχόλια, είναι όλα πάρα πολύ καλά για τον καθηγητή. Άρεσε στον κόσμο. Είναι πράγματα σίγουρα που λέει και ο ίδιος ότι τα συζητάτε, τα ξέρετε κι εσείς. Μπορεί να τα συζητήσεις μεταξύ σου, αλλά είναι διαφορετικό από έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει. Έχει γράψει για αυτά, έχει όλο το θεσμικό υπόβαθρο, έχει μελετήσει τα κινήματα 20 χρόνια και μπορεί να σου πει το τι συμβαίνει. Με έναν επιστημονικό, με έναν ακαδημαϊκό τρόπο, για να πεις ότι okay, δεν το σκέφτομαι μόνο εγώ. Και είναι ωραίο γενικά να μην τα σκέφτεσαι μόνος σου. Και επίσης, εγώ θα σταθώ, γιατί ήταν πολύ παιδιάστικη η απορία που είχα, μακρύνω από την απάντηση που πήρα, αλλά πραγματικά δεν το είχαμε σκεφτεί, μην πείτε ότι το είχατε σκεφτεί, που λέμε, γιατί ρε παιδί μου, ενώ ζούμε όλο αυτό, δεν τζουλάει το κίνημα, και δεν λέω με μολότοφ, λέω να τζουλήσει, να αλλάξει κάτι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπα, ότι δεν μπορεί αυτή η μειοψηφία να νιώθει ότι είναι μόνη της. Είναι μέρος της κοινωνίας, πρέπει με ενότητα να συμπαρασύρει και την κοινωνία σε αυτό, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο ζήτημα που αφορά μόνο, ας πούμε, τους φοιτητές του δεύτερου έτους. Όχι, εγώ αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα και από τη δουλειά που κάνουμε, τέλος πάντων. Υπάρχει κόσμος που διαβάζει τις ειδήσεις κάθε μέρα, ξέρει ανά πάσα στιγμή τι έγινε. Μπορεί να μπούμε στην εκπομπή και να ξεκινήσουμε κατευθείαν το σχολιασμό για κάτι που έχει γίνει μία ώρα πριν και να είναι σε βάση ξέρω τι έχει γίνει. Υπάρχουν άλλοι που, λόγω υποχρεώσεων, δεν ξέρω εγώ τι, είναι πιο αραιά. Και όπως αυτό συμβαίνει στην ειδησιογραφία, έτσι μπορεί να συμβαίνει και στην συμμετοχή. Αυτό δεν είναι ότι κάποιος ενδιαφέρεται λιγότερο ή περισσότερο, ή να βγάλεις τώρα το ποιος αγωνίζεται περισσότερο, ναι. Όπως υπάρχει συχνά το αριστερόμετρο, και να πεις εμένα με νοιάζει παραπάνω και κοίτα τι κάνω και εσύ που είσαι. Καθένας έχει τους δικούς του τρόπους που τοποθετείται, όπως μπορεί να είναι απλώς και η ψήφος. Μπορεί να είναι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία που θα τοποθετηθεί όπως τοποθετήθηκαν οι φοιτητές και βγάλαν πρώτη δύναμη τύπου Κουσού. Τέτοια. Πολύ χαίρομαι που λέτε. Ήταν πολύ ωραία. Εγώ κράτησα και το ιστορικό. Θέλω να το πω αυτό. Το φέραμε πρώτη. για τους Βολσεβίκους με το τέλος της ιστορίας. Το φέραμε πρώτη. Βεβαίως. Είμαι σίγουρη, επειδή το ανέφερε και αρκετές φορές, θα έχει και πάρα πολύ ωραίες τοποθετήσεις to the point, δηλαδή για την ακροδεξιά. Ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει, γιατί είδα και στο συνδικάτα, θα νόμιμα μας αγνοείς. Παιδιά, θα διαβάζω εγώ, θα τους βάλω σε τάξη. Κάνουμε ανασκόπηση συνδικάτα. Μη μας αγνοείς. Παιδιά, σήμερα έχω και τηλεσκηνοθεσία, είναι πιο δύσκολο από άλλες φορές. Και φόβο για επόμενο τεχνικό πρόβλημα. Κυρίως αυτό. Τα κρατάω εγώ τα σχόλιά σας. Τι έλεγα. Εδώ κρίνεται ποιος με προσέχει. Θα συνεχίσω λοιπόν εγώ αυτό που έλεγα εγώ, πέρα από την πλάκα με τους Μπολσεβίκους και το τέλος της ιστορίας. Εγώ το είχα γράψει αυτό και όλα, ήταν το πρώτο μου κείμενο όταν κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας ήταν λίγο σε σοκ εδώ στο γραφείο. Κέρδισε τις ευρωεκλογές με τις 9-8 μονάδες. Και λέμε, τι έχει γίνει τώρα, τι συνέβη, πώς έγινε αυτό. Όντως, με τον Κωνσταντίνο έχουμε πει πολλές φορές ότι είχαμε εντελώς λάθος ανάλυση για το τι θα συνέβαινε. Εγώ περίμενα μια νίκη στις ευρωεκλογές. Με λίγο τη Συνούδου, οπότε ήταν ένα σοκ. Αλλά υπήρχε όλο αυτό, ότι εντάξει, το ότι πάμε όλο δεξιότερα και ακροδεξιότερα δεν σημαίνει, δεν πάει πάντα γραμμικά η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι συγκεκριμένο θα πάμε σε αυτή την κατάσταση. Όση απεσιοδοξία και να έχουμε πολλές φορές στις αναλύσεις μας, γωγό. Υπάρχουν σίγουρα ζητήματα και ήταν πολύ θετικό που το τόνισε, που η κοινωνία πάει μπροστά. Ήμουν εγώ, ήταν και ο καθηγητής. Πώς να είναι απεσιόδοξη αυτή η εκπομπή. Αυτή. Ναι. Είχα και τον άνθρωπο, έσπρωχνε λίγο την κατάσταση, γιατί άμα το άφηνα σε σένα ή στον άλλο το φαρμαίο. Δεν είπαμε καθόλου για Χρυσή Αυγή. Παιδιά, ναι, σήμερα ήταν το δικαστήριο. Να μπείτε στο The Press Project να διαβάσετε. Ορίστε. Ο ένας ζητούσε, θέλει να κάνει τα καθήκοντά του ως ευρωβουλευτής. Και τώρα θα πεταχτεί και ο άλλος. Μεθ. Εντάξει, παιδιά. Ναι, φαίνομαι. Θα πεταχτεί και ο άλλος και θα πει, γιατί δεν κάνετε, ρε παιδιά, 2 ώρες την εκπομπή, αφού καλά πάει. Καταλαβες. Ναι. Δεν δώσει τους άρρωστους τώρα εδώ πέρα μια μισή ώρα μέσα. Εμείς τους έχουμε δώσει στην κοινωνία. Τους πάμε 7.30 σίγουρα. Να μην σας πω και σήμερα 7.30. Λοιπόν, όχι, να κλείσουμε. Θάνο μου, τι λες. Ναι, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους και όλες που μας παρακολουθήσατε. Και για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πάρα για πολύ. Για τα σχόλιά σας, για τις ερωτήσεις σας. Και για την υπομονή σας με τα τεχνικά που είχαμε. Και στο μοντάζ θα γίνουν κάποια μαγικά και θα ανέβει η εκπομπή. Αύριο πάλι μαζί. Μας κόβω. Αύριο κι εγώ μας κόβω πάλι μαζί, θα. Ναι, ναι, ναι. Στη φάρμα. Αυτή τη φορά μόνο φάρμα. Φάρμα Κωνσταντίνος είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πότε, ναι. Δεν είναι. Νεκταρία λογικά δεν είναι. Λογικά, ναι, ναι, ναι. Εκτός αν θες Παπαδομονολάκη. Ναι, γιατί όχι. Θα το δούμε, θα το σκεφτούμε. Ή θα έρθει κάποια με μακρύ μαλλί ή κάτι σε πιο κοντό μαλάκι. Θα ανοίγουν οι κάμερες, δεν ξέρετε ποιο θα δείτε. Έκπληξη. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Και λέω θα τα πούμε αύριο, που σημαίνει ότι καταλάβατε ποιον θα δείτε. Πήρα ήδη θέση μου. Θα τα πούμε αύριο, ακροατές μου. Δεν θα σηκωθεί 24 ώρες τώρα από εκεί. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας.